राम श्रद्धे समझ श्री राम सुक्ताश्च महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 12 दिसंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता हुन स्वर्गाश्रम राम पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं महर्षे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण सुनो। आपके मन में कोई बात मारे मन में दया उत्साह रखो परमात्मा की प्राप्ति करने उत्साह रखो उत्साह कठिन स्थिति सरल हो जाता है ऐसे हिम्मत हारने से शुभ काम कठिन हो जाता है शुभ काम कठिन हो जाए हिम्मत हारने से कई बातें पता लगती है मेरे को देखता है मालूम होता है वो बताइए आप जो बात देखती है बस वो माने हो रही तो बताओ तो सही है माने नहीं तो पता ही मैंने कही है माने माने क्या करो ठीक मानो तो सही कुछ आ रहा हो बहुत बहुत लाभ की बात है ये बहुत सरल बात है बड़ी सीधी बात है मैं पर भी बोली अरे पर भी बोली पीछे से एक आवाज आई कहे एक बार बताओ तो सही पाची अरे भाई अपने घर की बात है अपने बाप की बात है बाप की नहीं मानते मुक्ति होने परमात्मा तो अपने घर की बात है आप मुसाफरी बात है अपने घर की हो नहीं ये मुसाफरी है आप कठे ठहरू सो रहे कठे ठहरू हो रहे आप ब्रह्म भोनाल लोग पुत्रावती न ब्रह्म लोग तक है जो लौट कर आते हैं पास है माओ पे दिखते पुनर्धर्म नवेद्य थे मेरी प्राप्ति जब पुनर्धर्म नहीं होता भगवान कहते हैं कि वो ईश्वर जीव अविनाशी ईश्वर के बेटा होते हैं ये बेटे हैं सभी ईश्वर ईश्वर की बेटी सभी सब परमात्मा की बेटी है हमारे घर की बात है घर की बात है जानते नहीं ये पढ़े ही बात है पढ़े पढ़े पढ़े पकड़े पढ़े बात मानते नहीं विचार ही नहीं है मरा श्रिया है अरे घर की बात अपने घर से ईश्वर ईश्वर जीव विनाशी अपने घर की बात है ये संसार की बात है जो मुसाफरी मुसाफरी मुसाफरी फिरते ही रहो फिरते ही रहो फिरते ही रहो टिक कहीं भी टिक सकते नहीं कैसे ठीक है पर घर में कब तक रहोगे अपने घर को कौन निकाले अपने घर से कौन निकालेगा अपना घर है भगवान धाम में जाना यदि अथवा नानी वर्धन थे तो धाम पर यम प्राप्त है नानी वर्धन थे तो धाम पर ब्रह्म होगा सब मुसाफरी मुसाफरी मुसाफरी में दुखा हो बहुत घर की बात बता मानते नहीं मानते ही नहीं अरे घर की बात है सीधी बात है मैं तो मालूम हुआ बात कोई बताओ तो पीछे पड़ जाए सब लोग बताओ हमारे बताओ हमारे बताओ लेकिन मैं हम उठाते बोला कार्य करो दो चार दस दिन पच्चे मरो मरने तक थी जल्दी गई बोलो उसे मर जैसे मरने में दिखाई देते तो आप संसार में दुख पाओ तो मुफ्त में दुख पा रहे हो सब दुख पर ध्यान भाई मानो तो मन हो रही अठरे जाओ और ठीक है जानो इस बात नहीं सब नहीं लड़े पड़ जाओ मैं लड़े पड़ा हूँ आप लड़ नहीं पड़ते अरे भाई बहुत लाभ की बात है बड़े फायदे की बात है बहुत मानते ही नहीं तो बटलूंगा जगह जगह दुख पाओगा छोरिया मान लेगी तो बढ़िया फिर तो काम बढ़िया हो जा आप मान लो तो बड़े काम हो जाए हम लोग राजी हो जाए फिर बढ़िया हो जाए और तुम लोग राजी हो जाए आपने घर वाले राजी हो जाए सब राजी हो जाए अरे ने मुसलमान बना रहे मुसलमान अरे ने सही सही बना रहा है बौद्ध बना रहा है और अरे ने परिवार ऑपरेशन कर रहे हो क्यों सत्यानाश सत्यानाश कर रहे हो भविष्य का हिंदू संस्कृति में ही ये बात है परमात्मा की प्राप्ति और है नहीं वह नाश कर रहा है ऑपरेशन कर रहा हो ऑपरेशन बड़ा बुढ़ा यही नाश करो चौका चौका समझदार आदमी ऑपरेशन कराओ ऑपरेशन कराओ गर्भपात करो गर्भपात करो गर्भपात अरे बड़ा भारी पाप है ब्रह्म हत्या से दूना पाप है बोलो जी पाप भले हो जाओ वंश नष्ट वंश नष्ट करना पड़ेगा पारमार्थिक बातें सुनने वाले हिंदू है हिंदुओं में यह बात है वे हिंदू नाश कर रहा है बड़ा दुख होता है दुख होता है मानते नहीं यहाँ से तुम यहाँ रह जाएंगे पर लगन नहीं है वो तब तो वो जाने ये बात नहीं ऐसी उपेक्षा मत करो बहुत लाभ की बात है बहुत हित की बात है एकदम मन में लागी चटपटी कबंदर को घर श्याम नारायण भूलो सभी खान पान आराम सब मन में लागी चटपटी कबंदर को घर श्याम मन में ही नहीं है मन में ही नहीं है बताओ तो परवा नहीं है सोचा तो परवा नहीं है अरे अपनी चीज कोई है ही नहीं जैसे पंचायती चीज है ऐसे पंचायती चीज है थे आ गया थाने मर गई थे मर गया लड़ाई मरी जो रह जाओ जो हुआ फिर ऐसी छोड़ी पंचायती जी आप कोई है ही नहीं मेरा मेरा है मेरे घर वो मत में आप चीज कोई है नहीं आप चीज कोई नहीं दुख पा रहे वो मत क्यों पास आनंद हो जाए मौज हो जाएगी आप ब्रह्म होना लोग ब्रह्म लोग तक आकर पुनरावर्ति माओ पेट कौन थे पुनर्जन्म न बेटी थे फिर परमा पुनर्जन्म नहीं होता कितनी बढ़िया बात है सुनते ही नहीं विचार नहीं करते ऑपरेशन कराओ ऑपरेशन कराओ गोलियां ले लो पशुपात गर्भपात करा दो गर्भपात अरे सत्यानाश कर रहे होते कितो कहूंगा कितो पाप कर रहे हो कितो अन्याय कर रहे हो राम राम राम राम राम राम राम देवदन भोगना पड़ेगा गर्भपात तो कर दो नया घर पैदा कर दो है हाथ में नाश कर सकते हो पर घर पैदा कर दो नहीं वाले कर दो देखो गर्भपात की है वो नहीं कहो तुम गर्भ धारण कर ले वो कर रहे क्या कर रहे कर नहीं सकते पास कर दिया, अपन धन करो, मैं बहुत राजी हो जाऊंगा, करो कर पात धन क्या करे, अब घर में खा सकते ही नहीं, बंद कर दिया। नाश करने में उतर लगे हुआ है, पैदा करने में आखिरी बात नहीं है, नाश कर रहे, बहुत दुख होता है, मानते ही नहीं। सबसे कम रहेगा हिंदू, मुसलमान है 2 करोड़, तो मेरा 35 करोड़ हो गया, 35 करोड़ मानते 2 करोड़ है, पहले 2 करोड़ है स्वराज योजना, मेरे पास 35 करोड़ हो गया, अरे जो नाश कर रहा है, इतना मुसलमान बना रहा है, इतना विषय बना रहा है, इतने गर्भपात कर रहा है, अरे अपहरण कर रहा है, नसबंदी कर रहा है, गुड़ दे रहा है, पता नहीं हुआ नशा क्या होगी, मानते नहीं, सुनते ही नहीं, खाता पीता घर में गर्भपात कर समय ये बैठे ने घनी नहीं अपराधी जोड़ी अपराधी जोड़ा घने घने घने घने अपराध जोड़ा सोना नहीं खड़ा अपराध करा हुआ है। हिंदू धर्म कितना बढ़िया है मेरा नाम सुन रहा है, शास्त्रों की बात सुनेगा कौन, खाएगा कौन, मुसलमानों में ऐसी बात नहीं, ईसाइयों में ऐसी बात नहीं, यहूदियों में ऐसी बात नहीं, पारसियों में ऐसी बात नहीं, जैसी बात हिंदुओं में, हिंदू नाश कर रहा है, मानते नहीं, फिर कर नहीं मानते नहीं है, आदि मसा ने ज्यादा सला दसबंदी जुड़ा, दसबंदी जुड़ा मिलेगा, घना आदमी पूछ होते हिंदू धर्म का प्रचार करने वाले उनको मिलता है, अपराध जुड़ रहा है, दसबंदी की उड़ी हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म ने रक्षा करे हर प्रचार करे जोर से, मैं जानू और बड़े तत्पर से रात और दिन लग रहा है हिंदू धर्म के रक्षा के लिए, अवसर नहीं जुड़ा, अकल के लिए क्या कर रहे हो, हमें दुख हो रहा है, मेरी बात करो, एक बार कर दो, दो बार कर दो, भाई कर दो, कहीं आफत आई आपने, नहीं करो तो क्या अर्थ हो गया, 2 करोड़ का 35 करोड़ हो गया मुसलमान, नशा क्या हुई, मुसलमान आ रहा हुआ, थाली महल में जो ले जाए गए, पुष्प घुमाए गए, मंदिर तोड़े गए, ये सब काम हो रहा, फिर मैं चेत नहीं हुआ, आप लोग चेत नहीं करते, घर पास करो, अंधा तंधम कर रहे, समझदार आदमी, अच्छा आदमी, पाप से नहीं डरते, हम पाप ब्रह्म हत्या यहाँ दिग्रंग पात नहीं, घर पात दोनों से है, ब्रह्म हत्या सो दूना, ब्राह्मण को मार दे, ब्राह्मण को मारने से दोनों घर बच्चा पाप है, वो पाप कर रही, पर वही नहीं करते, कहां तक समझावे, कितना कह रहे, मानते नहीं, सत्संग से उठ जाकर घर बात करते, उठ करके जाकर दसबंदी करते, सत्संग उठ करके ऑपरेशन कराते, बच्चा नहीं जन्म है कोई, दशा क्या हो रही, एक काबुल कंधार है, एक कंधार की क्या थी, गंधारी काबुल की कंधार वहां का गांव है, वहां गई, वहां मुसलमान हिंदू गांव नाम ही कोई नहीं, हिंदू सब नष्ट कर दिए, मुसलमान मार देते हिंदू को मार दो, बस हिंदुओं ने मार दो, हिंदुओं ने नाम ही कोई नहीं, ऐसा नाम हिंदुस्तान था, फिर हिंदू रह गया, फिर भी लड़ गया है, ये पाप कर रहा है, राम राम राम राम राम, कृपा करो मानो, कृपा करो। मानेंगे नहीं, थोड़ी मानता है, थोड़ी मानता है, पर ठीक तरह से जस्ते नहीं गए। कौन है सर उद्धार करने की बात, कल्याण की बात कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों आदमी है, उन अरबों में पता ही नहीं है। अभी अब अमेरिका में 110 तला ऊंचा नमक अंदाज कर लिया, लोगों पर असर पड़ा, खाओ पियो करो, अब मर जैसा यानी भी कल्याण करे है ही कोई, पूछता भी कोई नहीं, कौन बतावे बने। देश का देश करोड़ों आदमी जग जाने को नहीं, और हिंदुओं में है इसी हिंदू नाश कर रहे हैं। हम क्या करें बताओ, ऐसे में बैठा है सुनते नहीं, चोटी नहीं रख सकते, चोटी रख नहीं सकते, तो मानते नहीं। यही आदमी 2500 रुपया दे तो सुन सकते हो, 2500 रुपये दे दे, हमारे एक पैसा नहीं लगता, सुनते नहीं। 2500 रुपया कोई सुनो, बेकार में आ नहीं सकते, 2500 रुपये लाओ पैदा, बेकार में सुन नहीं सकते, 2500 रुपये दे पहले फिर सुनो, पीछे पड़ता है दे दे, अरे मुफ्त में देते दे, मुफ्त में सुनते नहीं, बात कर रहे हमारी बात है ऐसे सुनते नहीं, उत्साह नहीं मन में, बताओ मानते ही नहीं। सब हो रही क्या दशा होगी भगवान जाने, मुसलमान बढ़ जाएगा बस, मुसलमान हराज हो जाएगा, फिर आपकी बहन बेटी को ले जाएंगे, मंदिर तोड़ेंगे, पुस्तक जलाएंगे, आप भी पूछो पार दी नहीं, बहुत पुस्तक पुस्तक को नहीं, पुस्तक पार दी, ये वेद के समय भाग मिलते नहीं, बढ़ दी मंदिर के, राम जी का मंदिर तोड़ दिया, कृष्ण भगवान का मंदिर तोड़ दिया, शिव जी का मंदिर तोड़ दिया, जगह शरण सामने बातें है, इतनी बातें होते हुए भी फिर मुसलमान आएंगे, मुसलमान में लगे हुए मुसलमान बात माने, 2 करोड़ के 35 करोड़ हो गया है, अरे यार 2-3 आदमी जाग पड़ो, नाश करो नाश करो, कब गिरा दो अपरेत करा दो, मानते ही नहीं। क्या वे आज नहीं खाते, अनुकान खाए कौन खाएगा, अनुकान खाएगा अंधकार खाएंगे, मुसलमान 2 करोड़ के 35 करोड़ हो गया, 35 करोड़ वे तो बर्दार है, एक नाश कर रहे, हम क्या बताओ, मानते रहे कुछ मानते हैं, थोड़ा मानते थोड़ा, शरण छोटी वाह बात को नहीं, छोटी तो बस हम गए हो, शरण छोटी आवाज नहीं है, छोटी मिलेंगे, स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी पता नहीं है, बेकल बना मेरे बेकल है, ऐसे ही दुख होता है मेरे, क्या करें, मानते हैं, सुना ये सत्संग में आप बताते हैं कि सब कुछ भगवान है, और ये बात जस्ती भी है, लेकिन कभी कभी संसार दिखने लगता है, तो आपसे पूछते हैं तो आपने कहा कि वैराग्य की कमी है, वैराग्य की कमी है, सुनने में श्रद्धा नहीं है, हमारे बात सुनने में आपकी श्रद्धा नहीं है, नहीं तो मान ले मान करे मान ले, मानेंगे नहीं, माने नहीं आ श्रद्धा की कमी है, क्यों कहते स्वामी जी बताते, स्वामी जी बेकल है, तारा करे ज्यादा माई बात सुनते नहीं, स्वामी जी ठाकुर, स्वामी जी ठाकुर ठाकुर है नारायण, क्या बताओ, मानते ही नहीं, सत्संग में से जाकर के कर्म गिराते हैं, सत्संग में जाकर के ऑपरेशन करते हैं, सत्संग में जाकर नशबंद नहीं करते है, गोली खा करते हैं, घर में छे दुर्लभ मानस होते हो। भागवत में लिखा है दुर्लभ मानस होते हो, वह मनुष्य पैदा नहीं हो जाता, पैदा ही नहीं हो जाता, चिंता काम कर घर में आ जाओ गिरा दो, गिरा दो, कोई आफत नहीं, कोई दुख नहीं, कोई धने की कमी नहीं, कोई किस्मत की कमी नहीं, मकान की कमी नहीं, फिर भी घर बना गिरा दो। यानी पूछो जाए थारे क्या कमी है, जिसे गर्भ गिराया इतनी क्या कमी है थारे, अरे बस क्या थारा लाभ हो बता नहीं सकते, बता फिर बताओ, आप बताओ गर्भ गिरा हुआ क्या फायदा हो, रोटी खाना है, रुपया नहीं है, चलो लाखों रुपया पास में पड़े, कोई कमी को नहीं, मकान नहीं, नाश करना, वंश नाश करना, कल्याण किसका होगा, कौन सुनेगा। हम तो विचार करते हैं हिंदू नहीं सुनते, चलो इसे हम चलो हम बात कर रहे हैं, मौका लग रहे हैं, हमारे तो फिरने रहा शरीर काम नहीं कर रहा, लोग है चलो अपन शरीर काम नहीं करता, टट्टी बैठे को उठाते हैं, लोग उठाते हैं, लोग पकड़ उठाते हैं, आदर्श है। इतने पर भी कह रहे हैं कि हिम्मत हो जाते चलता हूँ, सुनते नहीं, पर भी नहीं करते, समझो सही, इतना समझे कमजोर दो आदमी पकड़ उठाते हैं, देखते हुए अब इतने पर में सुना नहीं, मन में सुनाता हूँ, सुनते मानते रहे, कितना बड़ा भारी पाप होता है, ब्रह्म हत्या को सबसे अधिक पाप माना है, उससे दूना पाप होता है, शास्त्र में लिखा है, पर बंद ही नहीं, तो ऊंधी बात मानो, कोई सूंधी बात मानो, सारी बात मानो, परमात्मा तो प्राप्ति हो जाए। आबार आबार अभी अभी इस समय में आदमी ने काम किया है, हुआ है काम, थाने उत्सव नहीं हुए, उत्सव होना चाहिए, हम भी करेंगे, पता नहीं, देखो ते समझो तो सही, और धन संपत्ति है किसी व्यक्ति की नहीं है, आप जन्म गया मर गया, उस धन में क्या कमी आई, ये चीजें है, ये सब ऐसी हो रही है, बस चला गया है जी, वो धन ही पड़ा है, कोई की चीज नहीं, अपने आप की चीज है ही नहीं है। दो बात आपको मानना चाहिए, हमारी चीज कोई नहीं है और कोई भी इच्छा नहीं है, दो बात तो पकड़ ही लेनी चाहिए कि हमारी कोई चीज नहीं है, आप कितनी चीज साथ में ले जाओगे, मर को जब ले जाओ साथ में, कितना दिन है अभी माया जगह लेकर आया, साधन पूंजी लाए थे, ऐसे ले जाओगे, बोलो कितनी ले जाओ जाए, तुम्हें साथ ले जा सकते नहीं, लाए शायद नहीं, हमारी है तो कोई कोई बात मेरी है नहीं, निहाल हो जाओ, निहाल पर मानते नहीं, प्रत्यक्ष ऐसी बात है, हमारे को भैया पहली मिली थी, ऐसी प्रत्यक्ष हमारे को मिली नहीं है पहली, अब मिली है, पर आप मानते नहीं, सुनते ही नहीं, नाव लेगा जो माया ज्यादा गया तो सुन थोड़ा देगा, सौ लिया पचास उत्साह है, गिरा भाई घर पर गिरा मेरे सब घर है, फिर भी उत्साह बोलो, हम निर्लज है जो हम कहते हैं, अपने लज्जा सो नंगा हो नाचे सुनते ही नहीं। अरे भैया कमजोर हो गए फिर भी सुनाते हैं आप लोग, सुनो तो सही बूढ़े की बात सुनो तो नहीं सुने हमने कोई पाप लगे तारे क्या खराबी हुए गर्म गिरे और जगह फायदो कहीं हुई हो क्या फायदा हुआ बताओ बताओ भले दो दो बार तीन तीन बार चार चार बार ऐसी बात है। में बढ़ रहा है 2 करोड़ 35 करोड़ हो गया राजगोरी उसी जो मोट है मोटा जमाना हमारे राजगोरी पर मुश्किल उसी काट ही सब फिर लोग ये घाटे की पूर्ति नहीं हो सके मनुष्यों को जो घाटा हुआ है गर्भपात करने से और नसबंदी करने से और ऑपरेशन करने से जो घाटा हुआ है घाटे की पूर्ति हो नहीं सकती किसी तरह से नहीं हो सकती बताओ कैसे पूर्ति करोगे इस घाटे की पूर्ति कैसे करोगे प्रत्यक्ष घाटा है कहने पर ही बात है नहीं आप से आप पैदा न हो तो कम करे से तो मानेगा यह बात शेठ जी भी कही कि ये लोग मानते नहीं है भोगी लोग है मैं नरकों में जाता तो बहुत जीवा का उधार हो जाता कौन सुनता सुनते ही नहीं सुनते हर बात थोड़ी बात सुनते सुनते कई आदमी ने माना है बिकॉज एक वर्ष में जनता को देखते हुए कम हुआ है हुआ है कुछ सब आदमी मान ले तो कितनी बढ़िया बात है अभी प्रत्यक्ष में लाभ हुआ है आदमियों को और वो प्रत्यक्ष आपको हो सकता है प्रत्यक्ष एकदम ऐसी युक्तियां हैं बढ़िया से आप समझो आपको मैं झूठा धोखा देता हूँ मेरे क्या फायदा मैं झूठ बोल करके आपको ठगाई करूं तो क्या फायदा मेरे को क्या मेरे को धन मिलेगा क्या पूरी मिलेगी ख्याल ही नहीं करते था आपके बड़े भारी लाभ की बात है बहुत बड़े लाभ की बात है मानते नहीं कृपा करो कृपानाथ मानो अब लाभ होगा प्रत्यक्ष लाभ होगा प्रत्यक्ष इसी में आपके जीवन में लाभ होगा सुनते नहीं कृपा करो सुनो हाँ पूछो एक भाई पूछती है हाँ। कि हमारे अनजान में हमने ये पाप कर लिया हाँ। और अब हमारा बहुत पश्चाताप है न तो करने का विचार है न किसी को प्रेरणा करने का विचार है रोकने का भी विचार है तो अब हमारा कैसे उद्धार हो हाँ भजन करो किसी बहन का घड़ा है तो भजन करो नाम करो भगवान की कृपा से पश्चाताप हो जाएगा अब बहुत पता नहीं था तो वो कितना नाम जप करे और क्या उपाय करे वो सवा लाख कितना कहना है सवा लाख एक साल तक रोजिना 1,25,000 मैंने ऐसा किया है भाई कोई एक बार गर्भपात कराओ तो 1 साल दो बार कराओ तो 2 साल दो तीन बार कराओ तो 3 साल चार बार कराओ तो 4 साल क्यों ऐसा ही है कि 1 साल में ठीक है एक साल भर में 1,25,000 रोजिना कितनी बार गर्भपात कराए उतना 1 साल या 4 बार कराए तो 1 साल नहीं एक बार का एक साल लाभ भी लाभ है और नहीं है वो नहीं भगवान का नाम है वो तो लाभ बहुत है अब लाभ ही लाभ हानि की बात है हम बताते हैं हानि नहीं होगी मैंने और नया मत करो इतना तो करो घर पास बहुत बैठी है ऐसी ऑपरेशन करे अपने घर का घर सबका सभी जितने भाई है सबके ऑपरेशन करा सबके नसबंदी करी एक भी भाई ऐसा नहीं सुनी हुए ऐसा घर देखा मैंने अच्छा एक घर के न ऐसा नहीं सुनना नहीं बता रही कोई गरी मोहल्ला का मोहल्ला हिंदुओं ने कितना मन है एक कितना भारी नुकसान है आध्यात्म उन्नति होती वास्तव में जन्म ही नहीं लेंगे तो कैसे होगा और जगह है नहीं भैया अभी अमेरिका का ही बात सुने जिसमें लोग भोग ले भोगों में लग गए घबरा गए मुसलमान डरते हैं अभी मुसलमान नुकसान किया अरबों रुपया का नुकसान हो गया अरबों रुपया का करोड़ों करोड़ों का नहीं अरबों का सोना और चांदी गड़ कर दो ट्रक भरी दो ट्रक भरे इतना सोना चांदी गड़ कर नीचे हुआ दो ट्रक भरी ट्रक भरी दो सोना चांदी से 110 चलना सबको इतने जोर से अग्नि हुई जो लोरा थम्बा गड़ गया इतनी अग्नि हुई इतना बिगड़ दो ट्रक सोने का चांदी का दो ट्रक बनया घर घर इतना नुकसान हुआ है वो नुकसान करने तैयार है मारो विचार ऐसा है कि पृथ्वी मंडल के ऊपर सिवाय मुसलमानों के कोई का नाम निशान न रह जाए ये उनका उद्देश्य है मुसलमान नहीं रहा केवल मुसलमान का और सब नष्ट हो जाए फिर भाई आप भी कर रहे हो नसबंदी कर रहे हो गर्भपात कर रहे हो हिंदुओं के भाई इसलिए मुसलमान बढ़ा रहे इसे बढ़ा रहे इसे जन्म मन मत दो तेरे घर में स्वयं ही अनाज कर रहे हो ऐसा नहीं करते हुए कितना आनंद कर रहे हैं वो तो सुनो भी कहते हैं कि आप ये फरमाते हैं कि संसार में कुछ भी चाहना नहीं रखना है हाँ। तो अगर कोई किसी दूसरे के लिए यदि चाहना रखे कि भाई ये भगवान में लग जाए इस तरह की तो भगवान में लगने खुद भी रखो भगवान लगाओ रखो अच्छा नहीं आवश्यकता है एक भोजन पर भोजन होता है ना एक होता है भोजन आवश्यकता एक होती है चाहना दो अलग अलग है जो जिस शरीर रहे उसकी तो आवश्यकता है वह मैं चटोर पड़नी है मतलब चीटनी बनाओ सन्नी बनाओ दो पौधी नग दे थोड़ी पौधी ना नग क्या बता एक सब खर्च है ये खराब चीज अच्छी नहीं है पेट भरना जरूरत है जो आवश्यकता है परमात्मा की प्राप्ति की आवश्यकता है वह निरर्थक नहीं है परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो न्याय हो जाओगे हम यही कर रहे हैं और क्या है आप विचार करो मैं क्या कर रहा हूँ मेरे और क्या है बताओ आप अपनी क्षण बताओ आपकी धारणा बता दो आपकी धारणा मैं कुछ भी करता हूँ आपकी धारणा रुपया कराते हो मकान बनाते हो क्या करते हो बताओ आपकी धारणा बताओ आप अपनी धारणा बताओ दूसरों का कल्याण हो जाए यही भावना है तो कल्याण की भावना अच्छे अच्छे काम में लाओ पर बेकर क्यों बताओ थोड़ा कल्याण की भावना करे मेरे बेकर क्यों बताओ समझते नहीं तो समझते नहीं थे समझदार ही हुआ बेसम से पास हुआ हमें अकल है तो क्यों आया था समझते नहीं मैंने समझ घर पड़ी है पूछते हैं कि अगर अपने किसी संबंधी की आर्थिक स्थिति खराब हो और उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें तो क्या इसमें कोई भगवान समझते है? नहीं, थे दयालु ज्यादा भगवान से भगवान ने खुआ होश हो रही थे होश दे रहा भगवान जैसे था न भगवान जाने को नहीं धन दया में ज्यादा थे दयालु ज्यादा भगवान से भगवान अकाउंट में उदाहरण भी दियो है कि नरसिंह जी महाराज जका भी कहो कह तो सगला रा काम सारे है मारले टाइम में थारे कोई दिक्कत आ रही है नरसिंह जी भगवान ने ओल में दियो कि पूरी दुनिया का काम सारे है मारले टाइम थारे दिक्कत आ रही है तो बोले नरसिंह जी भी तो मांग करी थी नरसिंह जी करियो तो भाई ने भाई दे दियो मायर भरो तो थारी बेटी रो भरियो बेटी रो भरियो करताल में तो मौत नरसिंह जी करियो छोरी रोती रही छोरी जन्मी कपड़ो नहीं जन्मी जगह छोरी ने दियो को कपड़ो मैं रोती रही करताल भेज डने दियो कपड़ो चुनो चुप रही छोरी बोलो काम तो बारह पूरो मारा हुई हो 56 करोड़ रो भरियो बहनो पूरो हो को नहीं पैसा पूरो हो रही बोला पैसा पूरो हो को नहीं 56 करोड़ रुपए लग रहा है भगवान पूरो हो अपना श्री करता हूँ रुपया पूरा करे भैया रुपया भगवान ने दया है थासो ज्यादा दया है अरे दया करो तो भगवान में लगाओ पापा से छुड़ाओ दुर्गति उसे पापा से बहुत दुर्गति उसे ब्रह्म हत्या से दूड़ो पाप है दूड़ो पाप है दो बार गर्भपात हो जो दोनों हो जाए चार बार ब्रह्म हत्या में चार ब्रह्म हत्या के पाप है वो हो गया धन दया घड़े आवे भगवान दया को एक प्रश्न पूछा है कि मान लो कि कोई गर्भपात करवाया है भाई पर अब मेरा पश्चाताप ज्यादा हो रहे है तो बाद दूसरे बच्चा ने बचा दे तो मेरा पश्चाताप मैंने प्रायश्चित दूसरे बचाव है आप भजन करता हूँ नाम जब करने की जरूरत है या यूं ही काम नाम जब तो करो जरूर और उन्होंने बचाव तो बढ़िया बात है और उन्होंने बचा दे तो बहुत फायदा भाई मैं तो कर दी हुई ठीक मत करो बहुत बढ़िया बात है बहुत बढ़िया तो दूसरा प्रश्न पूछा है पर एक प्रश्न और ध्यान में आयो कि कोई ऐ तो गर्भपात करावे और भाई लोग नसबंदी करावे तो मारे लिए के प्रायश्चित नाम जप करो भाई पर पश्चाताप जोर से वह तो प्रायश्चित है नाम जप करो सुनो नाम जप ज्ञात अज्ञात सब पापों के लिए नाम जप गंगा स्नान एकादशी व्रत तीन एकादशी व्रत गंगा जी को स्नान नाम को जप ये सामान्य प्रायश्चित है अज्ञात के लिए ज्ञात के लिए जिनको नहीं जानते उन पाप जानते हैं उनके पाप ज्ञात हो गया था पाप ने नाम जप में लग जाओ ये तो है कीर्तन को टाइम हुआ कीर्तन करो महाराज भाइयों पाप मत करो न्याय मत करो पाप मत करो दुर्दशा होगी दुर्दशा होगी पाप रो फल भरो भयंकर है ऐसा पाप मत करो मान जाओ कृपा करो हो गया जो नाम जप करो वो सब हो गया श्री राम चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय।